بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين والطريقه الفائزين الرابحين، اما بعد، قال سيدي المحرازم رضي الله تعالى عنه في شرح صلاه الغيب في الحقيقه الاحمديه، ومن كتابه جوار المعاني وبلوغ الاماني، وبعد، فإن شيخنا وسيدنا ومولانا وسيلتنا إلى ربنا ووسيلتنا إلى ربنا الشيخ الإمام شيخ مشايخ الإسلام حجة الصوفية وقدوة أهل الخصوصية عالم الشريعة أستاذ الطريقة سلطان أهل الحقيقة إمام الطريقتين ومقدم الفرقتين صاحب العلوم الجمة وبعدن المعارف ولسان الحكمة قطب الزمان والحامل في وقته لواء أهل العرفان لسان القدس وترجمان الرحمن عالم المهتدين قدوة السالكين تاج العارفين إمام الصديقين إنسان عين الأستاذين الوارثين كهف الموقنين الوارثين أستاذ الأكابر والمنفرد في زمانه بالمعارف السنية والمفاخر العالم بالله والدال على الله زمزم الأسرار ومعدن الأنوار الصديق الكبير القطب الغوث الجامع الوارث الرباني الشريف النسيب والأصل الحسيب أبو العباس التجاني سقانا الله من بحره بأعظم الأواني، وضع رضي الله عنه تقييدا على الصلاة الغيبية للحقيقة الأحمدية فأجاد فيه وأفاد وبلغ غاية المراد إلى آخره. أكون يمسنت يا الله المهم سيد عبد الحراز رضي الله عنه جلت ينتبه sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi yamoon fi nañu baaru ginnaw lool fa inna li ruuhi shaykhana suñu sëriñ wa sayyidina suñu sëriñ suñu sang wa maulana suñu kilifa wa sayyidina ki suñu jotul ko ila rabbina jëm suñu borom cheikhu sëriñ wal imam di njit la bu mag la cheikhu di sëriñu mashayikh islam sëriñu l'islam ñu wax cheikh l'islam ak sëriñu l'islam hujjat di lay soufiyet nit ñu sel ñu mag ñu soufiy yeb qudwat mom moy roy kay ahlul bujj ñu al khususiyet jagle borom jagle yeb alim shariaat mom moy borom ko xam shariaa bu mat ba استاد استاد الطريقه الطريقه السلطان دي كليفه اهل حق بروم حق خي امام دي امام الطريقه تي نيار يوني واخن مانام نيار يوني ييغا خامتاني مو يونو سوبو واي ها مانام مانام موخم سالك غا وجا مجزوم غا وا ولا بوك مو نيك نيار يونو دم سي يالله مانام سي والو شريعه سي بونتو شريعه سي بونتو حقيقه ولا مانام ولا denga wa muqaddam dik ñu jital ci al firqatayn ñaari couleur bi yoon manam ñi soobu yoon sharia bi ak nga xamni ñu soobu yoon haqiqa manam yoon tasawuf ni ñepp kenn ku fenn fu nek duñ ko fa jital dox ko fa ciir gën ko wara ñing ko fa wara dox sahibu du borom al ulum xam xam al jammat yu reey am solo ya yu bari al jamm lu bari bari borom xam xam bu yu fa so xam xam dañu bari yimu yo wala yentik sallalahu alayhi wasallam manam xet xam xam bi muy 111 xam xam yi nga xamantene mom la am te 111 yoy ñom ñoo defar ci ru ci ay benn bu ci nek ay téméré jooni benn bu ci téméré jooni yoy benn bu ci nek ay téméré jooni samé buñ leen regrouper yépp teunk leen bu teunk leen di 111 la alif wala alif 111 yoy nak yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo manam mom kenn rek mo dajale war yenen 111 yoy moy sir chama ci jaar radiyallahu radana ya denga wa maadin kon mom moy ballu way te yoy xet xam xam yu yeme la yep ngi ci bir denga mo kon mom moy ballu way al ma'arif xam yalla ya wa lisanu moy lamina al hikmati khare qutbu zamani mom moy sang jamono nga xamne lepp ci mom lay wër wu lo hamil nga xamne mom moy adiyanu fi waqti ci jamono ci waxtom jamono jëm doon dund li wa rayay ahlul arfan nga xamne ñom ñoy ñoy xam yalla manam de nga drapeau yi hein étendardu ñi nga xamne ñom ñoy borom xam ya xam yalla xam yu kawé ya lisanu moy laminu alqudus bu sel ga lisanu kursi wa turjumanu di nga xamne moy lantinor arrahman bur yalla wa fasdal ji yorma def kon mom moy de nga comme niyante bi sallallahu alayhi wasallam nek lisanu hein turjumanu lisanu xedam mom cheikhou tidiane radiyallahu anhu tam doko ci adondo bu mat a motax lepp lu muy wax yentibi moko wax sallallahu alayhi wasallam te lepp yentibi wax yalla ko wax do nga mune lisanu qudus bo turjumanu rahmani gisou alamul muhtadin alam moy mandar gay manam dojju de nga xamne mom moy repere al muhtadin way ñi nga xamne ñom ñoy way sakku njub ñi sakku njub moy seen repere qudwatu di roy kay as-salikin way soobu ye jëm ci yalla moy seen roy kay taaju nek ndeppal bur wala arifina ñi xamne ñoy wanande nandi te woon xam xam ciess de lay xam xam ci yalla te nga ñoom mo moy seen deppul bur manam moy wala mo ñu fete ko imamu di imam as-siddiqin ni nga xamne ñoom ñoy siddiqun ma yegg maqam siddiqi insanu mo moy nit ki nga xamne aynu moy jëmmi al-ustazaini manam ustaz yi nga xamne arwal seen ñoom ñoy doon ya ñi xamne ñoom ñoy ñi xam yalla yo xamne ñoom ñoy doon doonay mom moy seen moy ki nga xam tane deug deug mom moy nit ki matale seen lepp kafu mom moy kafu moy khur wala khuntu al muqinina way fess del ni yey wolu borom bi al warisina ñi nga xamne ñoom ñoy way doono ñi xamne tane dañu doono yent bi sallallahu alayhi wasallam ci lu mar sekk moy sen khuntu wala khuntu moy caverne grot lu nekk fa nekk oustaz moy oustaz al akabir ponkal ya manam ponkal nit yalla moy sen oustaz deng moy wala moy sen seul ndax mo len di leral lu biri d'ailleurs jawahir mani day wax ne manam yent bi sax moko wax sallallahu alayhi wasallam ne wali mujj ak jawrom ci lañuy gagantiko buñ amé paralam ñu xawa jaaxal buñ ko yéré rek daali xam tontu ba ah mo tax waxna ci ay xéet xam xam yu xamné yu yéme lu waaw té mom rek doyna sekk wala ci yénentéré tu buntu tasawuf buntu haqiqa manam xam xam yu wali soxla yépp mi ngi ci jawahirul maani mom rek doyna téré wala ci yénentéré sauf que bu doon lolu rek la manam bu doon nim ko waxe non ñepp ci yam kon dootul amati dootul soxlaati benen teer dootul soxlaati benen teer mais sauf que ñepp duñ ko comprendre comme mom manam lim ci wax kenn ku ci nek bo xolé selon yow niveau bi nga yor ci nga ci jëre rek li nga ci mëna comprendre li nga ci mëna xam mais ay niveau ay xam xam yu bari dañu laqatu ci ginnaw ay expression ay waxam ndax dañ ko jox jawami al kalam comme ni ko yenté bi sallalahu alayhi wasallam manam ki nga xamni mom la doon non la manam jox lañ ko joxon mom dako doon na ci lola naam arif billahi wali ñom dañuy am lool dañuy am dañuy doon jawami al kalam yoy mais mom nam ko doone keneen doone wu ko raf jawami al kalam moy wax yi nga xamne day tuti dajale moy la synthèse de parole wala day nek ben wax ni bu ndaw mais wala lu bari mo ci nek mom niñ ko wala donc wala té xolal ko par exemple bo bëgg xam exemple da ngay xol par exemple sharh salat fat wala jawhar kamal wala yoy wala nga xol rek ya ko ta haqaq biñu romb ñu gis niñ ko firé nonu bu doon né ñepp koy comprendre nonu rek man danaka commentaire du ko jar dañ ñew rek wax wa bar bi ñu tek bar bi ñu tek mais bo xolé di nga gis né bar yi nonu rek ni muy tekki nonu kessé manay da bu ko ci ginnaw day laaj kenn ku ci nek solo ni nga ko comprendre nga jëlé ko nonu tibé ko nonu jàngé ko nonu voilà donc day laaj tamit kon manam maintenant ce qui est sûr moy baat yi nonu rek donc comme bu doon ñew rek dañuy ñew rek baat bobu comme niñ ko jàngé nonu bu doon dañ ko ñew rek daal di koy firi nonu baat bi nonu donc buñu paré ñi comprendre duñu bari ñu comprendre luñu bari ñu xam sax luñu wax wala bu gi ëpp ci luñu wax duñ ko sax xam dina am nak na am ay détails yo xamanteni dina ko ci japp comme fi mi waxe ci lawhul mahfuz et ñaata la yoy lool mo ku kenn ko do na ko comprendre ak yu mel non mais bo jëlé par exemple fi mi waxe ci walu alquran ak yoy ak fi mi waxe ci hadarati ak fi muy waxe ci shuuliye wala fi muy waxe ci yantibi sallallahu alayhi wasallam manam yenn mbiru yantibi sallallahu alayhi wasallam yi mu fi doon wax yoy bu doon dañ ñew rek jaar ci bar bi non tak dem lolu ni koy comprendre du bar andak ne ci wolof lañ ko wax manam du langue bi moy problème bi parce que ñu bëri fofu lañu lolu lañ yaakaar dañ yaakaar ne ku dégg arab rek day daal di mën am xam-xam facilement parce que tout simplement day lire téere yi mu daal di jeex na am lire téere yi dina la dimbali ci lu bare comme dans toute chose dans tout domaine mais nag sauf que xam-xam bi du dégg arab bi kese moo koy maye dégg arab bi nag outil la bu ci daanaka indispensable mais départ la quoi du moy finalité bi départ la wa la nga gis tamit ni beureu di sonu ci ay yenn xam xam lu xey naxu bëgg ray seen bop ci yoy tout temps ñi ngi ci lolu en fait dañuy sonu deug la naam war nañ ci préoccupé mais warol jël sa temps bi yépp nga diko def ci ay naxu ay adab ay manam wala lu xabi nangam yoy da ngay perdre sa temps en fait ngay perdre sa temps da ngay nekk di tout temps jël at lëmm ñaari at yoo xam ne ci yooyu rek ngay ne ay wa sew ki bi ni alors que utilité bi du loolu ki bi l'essentiel bon soxla nañ ko nag maanaam loolu dëgg nit ñi dañ ko soxla mais bëgg def da ngay gis koo xamante ne moom fi mu toll yooyu sax xam na ko ba pare au lieu mu préoccupé wu ci affaire lu xam-xamu diine yi déedéet day continuer di préoccupé wu di jéem a seet ay shuara ou jahiliyat ay kii maanaam yoo xam ne en réalité presque maanaam bu amee njariñ gi daanaka lu néew la comparé ak tey bu doon ay téere yi ngay préoccupé wu muy téere fiqi yu kii yu détaillé yi téere hadis yi yi nga xam ne dañuy détaillé commentaire shuruh yi et cetera wala téere tafsir yi wala yooyu te sax d'ailleurs téré yooyu boo ci préoccupé wu da ngay jàngaale lu gën a gaaw ci luxa que keneen ki ci kii préoccupé wu ci luxa kese parce que ni ngay jàngee ci luxa parce que baat boo romb dina la ko wax la fan la xare wax la ci kii expliqué la kii bi bu dee dafa laaj analyse grammaticale mu defal la analyse grammaticale bi bu fait sëñ bi looloo gën a gaaw et cetera da la gën a gaaw mais léegi moo tax ngay gis xolal da ngay gis ñoo xamante ne dañuy jàng ci li may wax moom ku xam tuuti ku xam tuuti dina xam bu baax li muy wax da ngay gis ku jàngee ci réew comme demin ay Égypte Maroc ak yeneen i réew daal yoo xamante ne wala Arabie Saoudite et cetera mais solo duggé ci domaine xam xamu diine nga gis ne ki limu xam bari wul ni limu xamé bari wul dara mais voilà mais par voilà voilà yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla sam parce que tout simplement dégg arab bi kessé du tax nga xam ñu bari lañ fogné dégg arab bi rek mo lay neex mom dédét mom comme xorom la mel rek ci ci xorom du tax moy tax togg bi neex ha voilà mais il faut mu doy té warta upp tamit il faut mu doy té warta upp tamit pour togg bi neex mais du mom rek moy waral togg bi neex li tax mu neex assaisonnement yi ak togg yi ci jëwé bofam ak niñ ko défé ak voilà ñu fa la mu doon wax lu melni demb nekké daayira mu nekk le fait que nga jang arab bi ni rek wala jogé dëkk arab ñu jox la cadeau du tax dëgg nga wax des fois ay tocc ci rek ngay wax mais nga dégg arab ñi dañuy japp ni am xafam alors que du lolu xam xam bañ ko jang voilà boko jang do ko am voilà exactement dal kon bo xolé tay comme tamit sharh bi mu def ci salat fatihah en réalité moy sharh bi gëna mat ci salat fatihah bi ci rahmatu jalla radi Allah te mi ci jawahir maani voilà sahibul rimah indina ko tam radi Allah mais bu doon ne ñepp yam niveau darul won benen sharh mais le fait que ñu xamné manam malgré que waxam bi moy bi gëna mat dafa laaj mom ci timbi bopam compréhension bi ak zawq bi nga xamantene mom la laaj voilà des sciences des sciences gustatives voilà yimu laaj pour mëna décelé tout manam pas tout mais lu bëri té réalité ak ci xam manam ci lèr ak secret ak xam bi nek ci biir waxam joju dëgg wa ci ko lol jahru maani moy téré bi nga xamantene moy bi gëna mat ci luñu jël ci téré yi nga xamantene mom lañu talif ci wal ci wax wal yi ci téré yi xam nañu talif ci wax wal yi deng wal munfarid moy aji chapachuli moy ki chapachuli manam di aji weto wal munfarid ci benen fi wala mom moy ki weto fi zamane ci jamono bil maarif ci xeti xam xam nand ya ci aji ci borom bi asaniyati kawe yu leer ya wal mafakhir ak poukere wu xet yoy yi mom moy ci dossier 8 ci anam go xamantene nang ko xamé ci jamonam def ci dossier 8 dama al alim moy ki xam borom xam xam bi nga xamné xam xamam billahi ci yalla la ko xam war dal moy ki tektela ala allah ci yalla moy tektela yalla di woné yalla zamzam moy zamzamul asrar ngoti manam secret moy sen zap moy zamzam bi ndoxu zamzam bi fi ni genn ndoxu zamzam ko tuddu barke tuddu cielate tuddu nexay tuddu lu doy seuk parce que zamzam rek doyna pour sour nit ndoxu zamzam ah dem سقاء سقم وطعام طعم ومعدن الانوار ومعدن موي مبل بلواي الان موي مين الانوار ليري بلواي ليري موي مبل الصديق موي كيغا خامن موي دغ دغ كتاخو سي مقام الصديق الاكبر بغن الكبير بماغلا القطب موي قطب الغوص manam qutb ki lepp wër wërlo ci mbi tang bobu lepp wër wërlo ci mbi al-ghaws ki nga xamantene moy al-ghaws bi al-jami' bay aji dajale non dal mo fardul jami' moy qutb mom lay ko al qutb qutb samaan dañ ko koy wax diko wax al-ghaws al-ghaws mo dañ ko wax al-fardul jami' ndax afraad la bok mais mom moy farru jamaa le singulier rassembleur non le fait comme dajale xet yi xam xam yep ñu dajale ko tiyé ko bon ci buntu manam yi nga xamné ñi ci dess mom lañu dajale sino afraad yi ñom en tant que tel am nañu voilà am nañu ay xet xam xam yo xamné ko du ko mom ci bopam en tant que bon vu que ci khilafa gi mi doxé motax voilà mais mom mo dajale mak xetu maqama yep mom farda la ba pare dajale xetu maqama khilafa yek et cetera ak yenen kon xum bi wotu nako insan lu kamil moy al insan lu kamil tamit ci lol tamit ci touram yi la bok moy nit ki mat ki seuk voilà et que lepp ci mom lay jaar mom moy ruhu aduna bi ruhu univers et cetera kok moy al qutb voilà al waris aji ndono don ar rabbani e ko djok ko xamni aji fess del la yalla ci yalla al sharif moy ki nga xamantene sharif la ku tedd la an nasab ci askan waaw moy sayyidna hasan doom sayyidna ali karramallahu wajhu di doom seyrat fatima rabbi allah doom yantu sallallahu alaihi wasallam kon aji tedd la askal wal asil moy ki nga xamantene ke degeeru ciosan la ci al hasab ci walu buñ ko don nat deug deug manam ci walu askal ci walu buñ don top askanam manam di top namu tollu deug deug itam manam mom moy kan ñu ko doon nat ki ñuy wax yeb bo ba legi moy sayyidna wasilatna ila rabbina ahmad ibn mahammad gëna siiw ci manam dakantalam moy abul abbas at-tijani ci gaddu ga ko du gaddu ga radiyallahu saqana yalla nandal ñu allah bur yalla min bahrihi ci geejëm bi aazam ci gën jaam mag awani ndap wada tegna mom cheikh tidiane radhiyallahu anhu radiyallahu gërem allah yalla anatum taqyidan aw teunk manam wala manam moy defna ay note ay explication ala salati ci julli gogu ñu ak salatul ghaibiyati manam di salatul ghaibiyat fi haqqati muhammadi fi haqqati ahmadi ti haqqati ahmadiya moy julli gi nga xamantene ko ju kumpa la te mu nek ci haqqi di wax ci haqqati ahmadiya fa ajada mu dadi rafetal lol fihi ci mom waafada te jarigne manam mu rafetal lol manam mu def ko d'une manière manam merveilleuse ba pare jarigne wa balagha mu jotta ci ghayatul murad njombortalu nam lañu nam ci waxta ñu don nam ci mbir fa qala mu dal wax mum nak legi cheikh mu ngi taxal wax cheikh ahmed tidiane fa qala mu wax mum cheikh rabbi yalla gërem allah wa yalla anu ci mom yaalam xamal ne an li wer wor moy maana salatul ghaibiyya bi yaani manam lim ci namu an na xane kat mom barazat mi ngi balle ñeeng min al ghaibi ci kumpo manam ci ghaibu la joge salat al nabi bi deug donc dafa joge dans le monde intangible, dans le monde du mystère, dans le monde occulte, dans le monde imperceptible, dans le monde inaccessible. Voilà. Al-Ghaibu. Voilà. Moi, comme pour mystère, monde imperceptible. Laissez-le, ne coule, mom salatu ala nabi min insha di di sosu tegginu du tegguk ahadin kenn kenn sosu ko kenn binduko salatu ghaibi bi ci yalla la joge direct sama ci alamul ghaibi jeex nga moy e moy ci haqqatu ahmadiyya la joge ci haqqatu muhammadiyya haqqayanti bi sallallahu alayhi wasallam la joge manam borom subhanahu wa ta'ala ci bopam moko genné ci haqqatu ahmadiyya haqqatu muhammadiyya comme salatu annabi bi joge te salatu fatih non la ben alamul ghaibi kenn sosuko mais salatu fatih mo leen gëna for ñom ñep kay salatu fatih leen gëna for vu que salatu fatih mom moy origine même yenen yi ci dess yi yaqutu haqaiqi jawr kamal salatu ghaibiyya salatu annabi yi nga xamanteni ño balle ci xolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak yi balle ci xolu yenente yi ak yi balle ci xolu arif billah yep ci salatu fatih lañu balle moy sen ciosan wala waaw Allah salatu fatih moy sen ciosan moy origine mbiri ak no mel non salatu fatih bi ah ci kaddu bobu waaw yalla ni yalla sax ko amana al haqqatu al ahmadiyyatu haqqatu al ahmadiyya rek boko degge fa hiya mom al amru moy mbir alladhi bi nga xamne sabaqa dafa jitu bi ci mom yenente bi sallallahu yalla julli allah bur yalla alayhi ti mom wa sallamu ta muslimu fi al hamdi ci sante lillahi nil bur yalla kul hamidin bepp kep ko xamte da aji sante le mel wujur ci minde fi yep bo xole sante gi ni sante yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ye yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ci jitu kep kuy sante yalla ci minde fi rek mom mo la jëk sante yalla ben mo la dakk sante yalla donc ci réalité bobu nonou lool lañuy haqqatu ahmadiyya fama hamira tantul allah bur yalla ahadul ken fil wujuri ci nekte yep misla kemo ma li nga xamne hamidahu mom lako sante mom yenente bi annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam allah bur yalla alayhi wa sallam ma mom lako sante mom yalla annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ma yenente bi sallallahu alayhi wa sallam limu sante yalla kon ken santul yalla lu ko nuru deng fil wujudi ci nek ci yep suma top ne innaha naka mom haqqatu muhammadiyya fi nafsiha ci jëmmi bopam ay manam lim ci tek haqqatu al ahmadiyya ghaibun ak kumpala min a'zami ki gëna mag ci ghuyubillahi ku kumpa yalla ta'ala ji kawdi haqqatu al ahmadiyya dafa bok ci kumpa yalla yi nga xamni ñoy gëna mag yi gëna kaw falam yattali fiinkul gisut ahadun ken alama ci kaw li nga xamne fiha mi ngi ci biram minal ma'arif ci ay xéeti xam yalla wal ulumi ak xéeti xam xam rek de manière générale wal asrar ak xéeti boot ay secret wal fuyu dat ak ay bobu moy les flux dina wat tegal yaati ak ay feñu way moy manifestation wal minah ak yerele wal mawahib ak may wal ahwal ak xali moy les états al aliyat ay aji kawedi wal akhlaq ak ay jikko az zakiyat ay aji sello yi yep han yi moy kenn xam nga kenn ok personne gisul seenul xamul la ca nek ci ay xam yalla la ca nek ci xépp xam xam yu mëna doon n'importe quel ordre xéti ay mbot secret ak ay flux divin ak ta jël yatt may ak li nga xam tane ñom ay octroi ma lañ ak ay don divin ak ay xal moy état yi yu kawé les états spirituels élevés hein ak ay jikko yu rafet moy le bon comportement wala la moralité les moralités pure yi nga xamne mom la yenente bi sallalahu alayhi wasallam am te mu nek réaliser ko ci haqiqatul ahmadiyya manam ngir ni haqqatul ahmadiyya en tant que sa réalité ahmadienne mom yenen tibi sallalahu alayhi wasallam mu re yoyu xam xam yoyu xet mbir yi yep ñu tuddu amul kenn ku ko gis ku ci tejj beut ba nga seen ko ba nga am lo ci sa imagination man ta yegg amul fama zaqa musut musul min haati haqqatul ahmadiyya ahadun kenn shay'an dara amul kenn ko ci mos dara wala jami'a du tiagen mbolé wala du tiagen jami'a rasul mbolé yenenti ñun ñu won nak ñu ngi solo né tous envoyé message yi ñun ñep amul kenn ku ci am dara ku ci am luum ci mos ikhtas ikhtassa jagle wef na biha ci mom haqqatul ahmadiyya jaglef nako ko mom yenente bi sallallahu yalla julli allah bur yalla alayhi wa sallam ko wahdahu ken bi maqami hak maqam allah wa kull mbole madariki jot wayu annabiyina yenente wal mursalina ñen solo ñol mursalina ñi ñoon ñu alayhi wasallam wa jami' ak mbole al malaikati malaikay nak mbole malaikay wal muqarrabin ak way jegeñ yalla yeb wa jami' al aqtab ak mbole qutbu yi qutbu zamani wa siddiqina ak siddiquni wa jami'al awliya bolam walli wal arifin a'ad billahi kullu ma lepp lo nga xamantene adrakuhu joté nañ ko am luñ ca yeur ala jumalihi ci buñu ko jëlé lepp lëm ko teŋk ko lepp wa tafsilihi ak teqantal gi en détail global en global en détail lepp inma li amri asma huwa mum min fayd dafa bok ci fayd manam ci fluyu haqiqatul muhammadiyya la realite muhammadiyya ma haqiqatul muhammadiyya yantu sallallahu alayhi wasallam en tant que sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam haqqa bo fa en tant que sayyidna ahmad sallallahu alayhi wasallam hein deng nga okay kon kenn jottu ca dara yenenti sa qutbuy yenenti malaakai wu ñu jégué yalla muqarrabuna yoy gis nga muqarrabuna ñu jëk lu wax lu ok mo xam ci wala ñi nga xam ni wala deug mbolam qutbuy siddiquna wali arif billahi ñom ñep amul lepp lu ñu jot de manière globale et de manière détaillée ñi ngoy amé dul dara ludur xana mu bok ci ay faydu ci haqqatul muhammadiyya lu ta haqqatul muhammadiyya da nga da ci faydu haqqatul muhammadiyya manam déversement yi existé ci haqqatul ahmadiyya ci lool lañu amé lañu am lepp kon wax bobu nitu yalla bu bokkon ba nga wax fi dama fatte torom mune sahaba yeen xamul deug deug waaw o se waaw o kharam yi radi Allah waaw tak deur yeen sahaba ngi ngi xamul waaw ngeen gis wax wala deug wa amma ndal nak al haqiqatul ahmadiyya mom fala matna adek ak xemem tef li ahadi ñeel kenn dinay ni ma ci jotté la nga xamne fi ha nek na ci amul kenn manam xemem c'est-à-dire que ku meuna prétendre wala ngay convoiter am len lo joté ci la xane amul fal hasil bu ñu teunk mbir ni dañ nan annahu nak anna li wër bor moy laho ñel nako mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu yaara ñu sallam te musul ko maqam te mu muccu ko doli ko muccu maqamay ni ñaari maqam xamna ñaari maqam station structure bi ci luñu teunk maqam haqqatihi haqiqam al ahmadiyya geko ahmad fofu lu tuddé ahmad haqqa bob yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bo wo maqam bob al a'la mo bi gëna kale wa maqam ak maqam haqqatul muhammadiyya wen ko haqqal muhammad wo wo maqam bob al adna moy lu gëna fofu wala adna te amul lu suufé fi ci mbirum sallallahu alayhi wasallam dañuy wax lool rek mais mom amul lu soufi wa wa kullu ma lepp lo xamantene adrakahu jotenako nak jami'al mawjudat mbolam nekite fi min al ulum ci xeti xam xam mol ma'arif ak xam yalla wal fu yudat ak bu bo tejeliyati ak yi tejeliyat ay feñu way wa taraqiyat ak yegitiku wal ahwal ak hal wal maqamat ak maqam wal akhlaq fi jiko innama li amres moy huwa mum kulluhu lepp innama li amres moy wo mom min faydi dafa bok ci beub haqiqatu hi haqiqa deug deug kamu don ci al muhammadiyyati ci nam manam ngay ko dig muhammad sallallahu alaihi wasallam manam kon mom daf ko rek en tant que muhammad pa en tant que ahmad en tant que ahmad lam am kenn lam ko wa amma dal nak ma li nga xamantene fi nek na ci bir haqiqatihi deug deug kamu don ahmad rahmadiyya fa mana la jotewul min ci mum ahadun kenn sey am dara amul kenn ko tagat dara waxtu sa jaglelesna mbir mom bi ci mom yentou sallallahu alayhi wasallam waxdahu mom kenn sallallahu alayhi wa sallam wa sallam tam doon ko mucc li kamali lutax kenn jottu ci dara li kamali ngir matuk izzihi izziha ak jahannam ak kawe wayam wa ghayata ak day njombortal ko uluha kawe wayam fa hadhihi li hi moy alhaqatu alahmadiyyah haqqatu alahmadiyyah sallallahu alayhi wa sallam na wa sharafa wa karama ma jalo afa sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam musul tum dol ko mut wa sharafa tum dol ko teranga wa karama tum dol ko tam teranga manam sharafa mo to teranga teranga wala asharaf ak al karam wala difference ya kana musul ni ko fi wax ci ay detay wala sharaf moy teranga ko xamantene nit ki daf koy recevoir non sans mu am cause bu préalable bu wala cause bu évidente wala amul cause bu évidente manam dafa rek nek ni parce que tamit manam nit ki deful dara luñ ko amé comme ni ñi nekk shérif xam nga shérif mom donc ko don tak mais amul lo ci liggéey amul lo ci mérité wala amul cause bu évidente bu wala hein wala alors que karam teranga la ko xamanteni nit ki da koy am parce que dafa am tamit dafa andale ak responsabilité bu ko waral mu am lool voilà motax même doomu adamay buñ newa karkaram na ban adam par exemple teranga doomu adamay yoy dafa and ak responsabilité alors que shérif teranga koko amul ben responsabilité mu and ak teranga non rek la deng kon lool la wama jadate mu yok ko bak ak kan wa azamatu mu magal ko yok ko magal wa kon salatu khayri khatam wa la ko khatu ahmad ya wala kon ci khatu ahmad ya lol la khatu ahmad ya nak kon mo geuna kawe motax mo geuna sori ci bir e ke wute nak khatu muhammad ya mais même nit ki la mu yent salatu même ruh bi la tare ñu roox bi moy réalité am da sa réalité mais sa réalité dafa am ñaari maqama yu mu andal yu mu amé benn maqama mom lañu haqqatul ahmadiyya moy bobu mo boromam rek ñoko wéto donc bobu mom moy symboliser le fait que borom bi bindon mu nek jaamu yalla ay kessé haqqatul ahmadiyya la après bam ko rangé tour yek melo ki yep yeen yep parce que be jaamu yalla mais essence alors que bi après donc lolou motax kenn munu ci awra dafa neubut motax ci xeybu la ci gëna mag ci xeybu yalla yi kumpuy gëna mag ci kumpuy yalla yi alors que après buñ ko rangé mbir yi non manam rang ko tour yi ak melay bamo nek haqqatul muhammadiyya manam ci haqqa bobu koku manam legui nak wala wala ci la nekke ci la mel ci la nekke ni legui nak après lool nak ci la nit ñi mëna amé dara man minde fi dal manam y compris yenante yi ayen sa salam malaka ya ko bu ye et cetera qawlu wax gi mu wax na nak allahumma legui mu tambal yow bur yalla mi turu rafa de ngel yekati ko salli yalla nga julli wa sallim nga salmal ala ayni ci ki nga xamne deug deug moy nek nek manam jëm zati kess ak nek nek al aliyat ga di kaw aynu zati moy aynu zati voilà l'entité de l'essence de yani mi ngi nam an al haqq naka bur yalla bi deug subhanahu wa ta'ala wa sallam wa ta'ala ta karam ta jalla dafa feñu deng lool la ci djublu manam bu ne yanti bi sallallahu alayhi wasallam mom moy aynu zat lim ci djublu li la moy gis nga bo sello yi ay notion la yo xam la ak ay wax la yo xam ci yaqta haqqat leral nga ko pare motax duñ ci yag wala day gëna gaaw inshallah deng kon borom subhanahu wa ta'ala ta jalla dafa feñu bi kamal ci matu zat yi deug deug nek azati yati gay ko djuk nek kam deug deug voilà moy son essence voilà essentiel son essence son entité essentielle voilà façon bi mu gëna maté mom ci yalla nonu la feño yenenti bi sallalahu alayhi wasallam fil haqqati ci haqqati al ahmad al muhammadi li fajj yenenti yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam fa hiya donc mom ñel nako laha diko ñel mom ay manam lizati manam fa hiya kon haqqatul muhammadi laha nek na ñil ngeel mom manam ay lu dina mo lizati ñel jëm manam nek borom subhanahu wa ta'ala ali gadi kawdi kalmir ati kem setu bo xamne tatara ay gisan de ci seto day gisante bopam fi ha ci mom haqqatul muhammadi kon en realite boko setlo limu nek ci borom bi mom moy ab seto nga xamne da ci solfa ko bu xole haqqatul muhammadi bopam lay gis manam bopam lay gis luy def moy lay gis ne comme reflet la ci turum yek melam gis nga tay bo taxawé jakkalo seto lan ngay gis sa bop mais en réalité du yow ki nek ci seto du yow mais sa image la voilà yalla nak haqqatul muhammadi non la ko def da do sol ko su ko xolé manam bopam lay gis wa hadi li nak fofa bi hadi ci bir ci kaw li al haythiyat anam gi ci kaw anam gi wa bi hadhihi an nisbati ak ci kaw askanonte gi kana ci la nek al haqqatul muhammadiyyah ka annaha kem ne mom aynu zat mom moy deug deug nek borom bi manam bo xolé ci anam gogo di nga gis ni haqqatul muhammadiyyah mom moy lan moy l'entité de l'essence divine moy deug jëm yalla ci bopam mais lolou lañ motax ñukoy wax mais tekki wul ne yalla da ne ni après haqqatul muhammadiyyah moy yalla yent bi moy yalla du lolou sallallahu alayhi wasallam lolou leral na sa del façon ci jota yele wessu ñu wax alhamdulillah walam yakun te nekul hadha tajalli jeek feñu way fil wujudi ci nek ci fil ahad ne ken min khalqi ci min defam bi façon bi yalla feñu woko ci ken ci min def illa ludul lahu ñel ko mom yenen bi sallallahu alayhi wasallam jalla allah rabbi alayhi fa bi hadhihi ci nisbati ci bilak askarante kana la nek mom yenen bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam ayna zat ki nga xamne moy jëmmi deug deug nak borom subhanahu wa ta'ala tekki wul ne annahu nak mom yenen bi sallallahu alayhi wasallam mom moy yalla haqiqatan ci deug deug lakin way nak bi nisbati ci askanonte rek alati bi nga xamne zakarna ha mom lañ tuddu sank ci askanonte bobu ci lako nekke walaw kana ndax bu fekkonte ne huwa mom dafa nekkone mom huwa mom yenente bi sa sama ayna zati moy jëmmi borom bi ci bopam subhanahu wa ta'ala la ubi la kon def nako jamm mais du jëmmi borom bi du jëmmi nek borom bi subhanahu wa ta'ala buñ ne moy jëmmi nek borom bi manana biñ wax sank rek lolou lay tek moy ne yalla dafa manifester wu ci mom à travers mom ak ci mom ay turum ak ay melom de telle sorte que mbolam turum yi mbolam melom yi ak nekkam sax ci jëmmi bopam nekk yalla ci jëmmi bopam da sax da ko manifester ci mom de telle sorte que yalla bu xolé yenenbi sallalahu alayhi wasallam haqqatul muhammadiyya ak lim ko rang ci manifestation wu essence ak manifestation ay turum ak melom day gis bopam à travers lool voilà té yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi melé comme niñ ko gissé mom adam alayhi wasallam dañ ko génné ruham mo génné ci wax yenenbi sallalahu alayhi wasallam comme ruhu doomu adam yépp motax ñu ñunu rok mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci non directement non mais ci mom jaarako ci mom adam alayhi wasallam motax ñu ko la yalla mot khalaqallahu adama ala suratihi yalla dafa bind adama ci image am mom yalla mom ci image am la manam moy touropé melo bi manifesté wu ci origine doomu adama ci bopam moy yent bi sallallahu alaihi wa sallam muhammadiyya dah deng kon mënuñu ko comprendre comme ci dans le sens que ni mom ci bopam moy yalla ci bop de abadan lolu parce que su doon lolu dañ koy jam wa hadha ta lolu kat la ya ta du dikke bal li fi nek hu mom yenente bi kat sallallahu alaihi wasallam makhluqun kuñu bind la yenente bi ku yalla bind la sallallahu alaihi wasallam te mana bi mom moy manaw yalla ba mu namme bi amal minde fi dafa amal dafa guenni ci ay leram leer yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ci defar leer daf ko guenni feñal leram leer yenenbi sallallahu alayhi wasallam jele ko ci leram li lay tek manana bi lay tek am tekki wu lenen manana bi lay tek da ko amal jele ko ci ñakam indi ko ci am ci anam gi waqat deug deug sajjala ruddna alay ci mom yent manam faratan waral na ci kawam ba pare non la ko bindé naturellement alay ci yent bi salatu subhanahu manam subhanahu mom borom bi subhanahu wa ta'ala aji kawé ji han bil ubudiyati ci ubudiyah manam ci yëngal buumu jamm yalla nimu waral ci yent bi salatu ba pare nimu ko yaxal ci yent bi salatu non la war nono la mel te naka da jek non la mel naka romat ni ko yalla bind itam moy ne manam mom ne li caractère ak moy ab jam ak jam moy caractère yaronte bi sallallahu alayhi wasallam haythu qala famu waxe ne ci anam ndax ne dafa wax mom yalla azza not na ci nguram wa jalla te kawe na note ala teranga ak kawe way bu xelu minde qala wa ta'ala ne تبارك الذي نزل الفرقان على عبده كين تبارك من سورة الفرقان لا موي آي بي ديك واه تبارك مانام يوك بارك لا اك مانام ييو لا اك خيوول غو خامتاني ميرم ييب داي ييو لا خيوول غوي دولي كو الذي موم يالا ميغا خامني نزل ما واتي الفرقان واخ جي ادي تيقلا دي تيقانتال ala abdihi ci jamm mu yent bi sallallahu alayhi wasallam wa bi qawli wa bi wahna wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina suratul baqara okay ay 23 dinga wa in kuntum nemlek gen fi raybin ci sekaka ak dengi ku ndaw bu meuna doon meme ma li nga xamantene nazalna wacc nañ ko ala abdina ci su jam sunu ma su jam bi rasul allah sallallahu alaihi wasallam mune nak fala ubudiyat ak kon kon yent sa xam fi yeb da ngay gis ne da ko melale melam jam ak yenena subhanallahi asra bi abdihi laylan han alhamdulillah alladhi nazala ala abdihi alkitaba han annahu lamma qama abdullah et cetera ko hu kon falaw bo di yetu ak njaamu manam yeugal mbum ak jam la tata du dikke li zati ñel nek ala li kay dikay dedet yalla mom du munul caractériser munul ko caractériser par ak njaam servitude dedet esclavage dedet mun ta nek lakinaha waye mom kat bin nisbati ci buñu xolé ci askanat alati bi nga xamne zakarnaha mom lañu tuddon mom do sara day mujju nek ka annahu kenn nek mom ay noha mom moy dum mom lol lay tek deng kon muna allahumma salli wa sallam ala ayni zatikal aliyati do nga julil ci sa jëm ju manam nek dum nek kay ga kan wax nañ lan lay tek ayna zat hein légi nak mune xawlu wax né bi anwaa ci ay xéeti kamalatika say mat البهيه يا اجي ها يي اجي تارو يي اجي لير كمان لا البهيه من يحتمل يننا معنى يني ญาري معنى كلاهما ญาري معنى يف صحيح يوير لك المعنى معنى الاول بنك موي حاله التجلي موي حاله فين واي بي manam moy kon ci feñu way tejaliyat yi ngay def ba tax mom mu nek ki nga xamantene mom moy ci gëna kawé manam nek yentou sallallahu nek deug deug ki nga xamne mën nañ ni moy sax jëm nek moy aynu zati koku jullil ci mom ci xal bi ngay feñu ci mom ci anam gogo gi ngay manifester wo à travers et à lui sallallahu alayhi wasallam ci anam gog bo mu nek aynu zati def ko ci xéeti mat anam manam perfection yi gëna kawé yi gëna rafet yi gëna taam kon xalatu tajalli wasani ñaaral manam bi tam moy xalatu salati xala salatu manam xal jamono julli ji manam xalu julli ji manam boy julli ci mom ci anam xéeti yi gëna kawé ti gëna taaru ci façon julli wala ci ak wala denga legui nak mu wala lolu mom liñ wax mom mu ne fa halat tajalli halat bi nga xamne mom lay feñu non yaani man ci na mu ci na mu ne na ne ci tajallay te yow da nga feñu fi ci mom bi kamalati ci say matik zati ke sax jëm al bahiyat yi gën ci taaru wala moy liñ wax sax manam denga manam sax nek kon manam moy limu tajalli zati manam tajalli feñu wayo yalla da feñu ci ent bi sallallahu alayhi wasallam ci jëm ci nekam deug deug mom après ci ay touram ak ñalom voilà wulen wasani ñaar ñu xamne moy xal salat manam xal jamono circonstance manam situation bi ngay julle ci mom yaani manam mi ngi nam moy sall yalla ngi julle alay ci mom bi kamalati ci sax matuk zatika sax nek al bahiyat gu taru gu feñ nga manam ngay julli ci mom ci sax jëm ci sax jëm manam ci sax perfection jëm manam ak nimu gëna mat ci xéeti julli itam qawlu wax dim wax na fi hadrat zatika nek sax nek al abadiyati gay ko juk abad manam gay ko juk sax ga fawu ga bëgg manam soy julli ci mom tam ñaan nañ la nga julli ci mom déjà ci anam yi gëna ma gëna maté ci tejaliyat yi gëna mat ci sa nek gëna taru mais dañu bëgg tam nga bañ ko def ci fune mais sax mat yoyu nga xamantene ñoom ñoy sax matu nek ci biir hadara sa hadara nek al abadiyati ko duk faawu manam xam dafa éternel manam moy hu mom moy salatullah julli yalla gi yalla julli mom borom subhanahu wa ta'ala ala abdi ci jamm bi ne iza sallaita boy julli nak alayhi ci mom ya rab yo sama borom fa salli yalla nga julli alayhi ci mom fi hadrati ci sa bir hadrati zatika ha sak nek al bahi ta presence divine voilà al abadiyati gay ajuk ko djuk sax non ta presence divine éternelle sa su fofu sa hadara bob nga julli ci mom ndax fa inna salata ndal yor wor moy julli alay ci mom yantibi sallallahu alayhi wasallam fi hadrat zati ci hadara yalla bi nga xam nek yalla gi laysat nekul hiya mom ar rahmatu yermande gi kama yaquluhu comme nim ko wax al ulama bu rahmu khumi ne waw moy yermandem yalla yow moy yermandem nek ci mom dedet mais julli bi so borom subhanahu wa ta'ala di julli jonnante bi fi ken am ci accès manam c'est le fait de khara après inshallah day is voilà inshallah mu do paray mo xof deng julli bi kon yantabi sallallahu alayhi wasallam bi comme nit ñi wax ne la réalité lolu haqiqa la li mu moy deug tamit julli ci yantabi sallallahu alayhi wasallam nekul rek yeurum deug ni dañuy ñaan yalla yeurum yantabi sallallahu alayhi wasallam wala doli xewul comme tamit niñ koy firé souvent do lolu tamit parce que borom bi ci hadara borom bi lolou dina ko expliquer legui mais ni ñew d'abord ci am ci mom côté bi dul côté ci explication bi nga xamné xeyna développement bi du gëna accentué wu ci côté bobu moy né yeurmande borom bi xam nga bo xolé comme abul ali wa rahmatullahi wa sana fil malaa ilaala wa sana allah lolu wax rahmatullahi imam bukhari rahmatullahi taxal ko ci sahiha manam moy yentibi bi sallallahu alayhi wasallam kon julli bi yalla julli ci yentibi sallallahu alayhi wasallam moy bakku bi yalla ak kagn ko ci mom solo ñaxé nga wax né moy mbolem xéetu tajalliyat yi fuyudat yi bëb yi yalla di defal aduna bi yépp ci hadara yalla mu def ko ci yentibi sallallahu alayhi wasallam parce que en fait def gi ngi koy def ci yentibi sallallahu alayhi wasallam à travers mom ci la ci lay jaar ci yeneen ci dess lolou moy julli gi lolou nexe tam nga wax lolou mais lolou benn mbir la bo xam dafa imperceptible ci ñu amul nu ñu xamé nan lay démé lolou lay wax ni manam lolou mom waxul phrase bi ñu wax ni mais maana bi ci lolou la jëm moy julli ci yeneen ci assalam moy xéetu terang kay xéewuli barké yi mbolam fuyu daati te jalliyaati lan war leer yi secret yi etc ak yenen yi nga xamantene yépp daf koy dajalo do mais d'un seul coup mu def ko ci yentibi sallallahu alayhi wasallam ba pare diko ci yok sa suné lolu moy julli gi mais lolu mbir la mo xamantene xel ñu duñ ko mëna jot anam gi koy defé mënu ñu ko xam mais duñ wax rek jamalé ko ci jëm yi yalla leen dolli xewul wala ñu né yalla yalla yërum lay tek parce que ndax lan motax parce que ñaan yentibi sallalahu alayhi wasallam buñ ko xolé limi faral di ñaan hein comme par exemple buñ xolé ni yalla ko yalla yorum rahimahullah ak sallalahu alayhi duñ ben te bok wala duñu ben te xol allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina muhammad xamoo lolu salat ala nabi bob par exemple ap et cetera légi bu tambalé non moy wonal sall ak rah tarah yalla nga yow duñ ben julil nga selmal nga doli barké lo ak yermade ci yentim sa duñu ben d'ailleurs bokku na ci li woné né duñu ben comme ñi nga xamantene mom la alcorane di wax ni muñ kat yi néna ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah ya ñoo ñi nga xamantene dina nekk seen kaw salawat ay julli min rabbi mu tukke seen borom dal ni wa rahma ak yeruma ne le fait que moy li ñu wax al afu yaqtabi al mughayara al qa'ida qa'ida usuliya la conjonction de coordination day waral ak différence day wone day exiger nécessiter une différence bu mu ne mudu ak ibra ñew nañ c'est ce qui veut dire que ni mudu ak ibra duñu ben la conjonction de coordination relie deux mots de même nature wa de même nature mais différente de même nature ñoo bok nature mais dañu wuté voilà comme tay mu ne mudu et ibra sont venus xaw ko e bi conjonction de coordination la mais bu le fait que mo wax ni modou et ibra moy woné ni modou ak ibra luñu bénn parce que buñ doon bénn da ngay tuddu bénn nit rek du deug voilà bu woné il est gentil mais avant mais bobu manam dafa gentil na mais dafa nay xam nga ce qui veut dire que ni xam nga mais bi mo ci duggal dafa relier ñaar yu bokk nature moy ay qualificatif lañ mais différence bi nga xamné mom mo am fofu le fait que ñu nek qualificatif moy ni ki da gentil waye nak dafa day tamit deug xam nga wala lool la lool mom lool nak xam nga normalement ki grammaire la lool mais usul fiqh dañu ñew jël wax jojo ndax am solo gi mu am solo ñu def ko ñu tuddé ko ñu indi ko ngir mais ci ciosan moy lool moy en principe hein parce que leg dinañ nek de même nature ñu indi len fekk conjonction de coordination bi ñu indi ko mais fekk dafa même nature comme tay bu mané par exemple wa daïra bi ak président ñew nañ wa daayira bi ak président ñew nañ wala bok wa daayira bi ñew nañ ak président xam nga tay koku moy daayira bi ak président président ci daayira bi la bok mais du mom moy daayira bi lool mom mo indi mo wara mëna indi différence ci lool mais mom la fekk mu tudale ko ci biir lool day wone jëmmal gi mu koy jëmmal ak jëmmal gi muy jëmmal délégation bi ñew parce que waaw daayira lion bi ñew nañ ak sen président and ak sen président pourtant président ci won ci lu bok mais ngir jëmmal ko ngir reer ko zikru khas ba la am lañ ko tuddé manam voilà moy dama tudd lu gëna particulier ginnaw bi mu tuddé lu général et cetera mais dal en tout cas fokk mu am différence bu significatif pour mu mëna def lool kon bu mo ne salawat ulay karim salawat min rabbihim wa rahma lool moy tekkel ne salatu an wa rahma ak duñ ben te yenenbi sallallahu alayhi wasallam xolal ñi joxe azaka lan la alquran wax salli alayhim julli ci ñom inna salataka sakana lum ndax sax julli dalay dalal seen xel ak dal lay waral ci ñom mais pourtant yeurmeul yalla ñaan yeurmeul yalla loolu ñepp la ko doon defal en même temps kon lool mo lay wax ni amna difference entre yeurmeul ak julli gi té lolu réalité la go xamanténé mënuñu ko dakk baxna wa allahumma salli ala ali abi awfa yent bi wax sallallahu alayhi wasallam té pourtant da dañ ñaan d'ailleurs yeurumul ak yalla li ëpp liñ koy ñaan moy ku dé té julli mëna dañ wala té julli gi dañ koy défa même bu dé yeurumul ak yalla dañ ko ñaanal ko ku déwu na mais souwa ko dé lañuy wax yalla ko yalla yero hein voilà benen bi ci dess mom moy borom xam xam yi dañuy wax né dañuy def différence entre salat ko ko ala nabi ci yent bi salat tay bu mu tuddé manam même dafa am sax dañu azza wa jalla déjà ba bob magna tedna magna tedna xam nga yenenbi sallallahu alayhi wasallam magna tedna mais kenn du wax sayyidina muhammad azza wa jalla dedet façon différenciation bo parce que lan motax parce que terme la bo xamantene yenenbi lañ ko yalla lañ ko jaglel yalla subhanahu wa ta'ala lañ ko jaglel na azza wa jalla yalla lañ ko jaglel te and ak bu mo ne won azza yenenbi sallallahu alayhi wasallam azza wa jalla day juk sayyidina muhammad azza wa jalla da fay juk mais dañ ko dul def c'est à dire que il faut parce que borom nit ku ne dafa am maqama dafa am place dafa am dayo dafa am fuñ ko wara tek ak luñ ko wara attribuer motax borom xoxom yi rahmatullah alayhim jeufatiko baat bobu ngir jaglen ko yalla yi kesse duñ ci associer hatta yenenbi sallallahu alayhi wasallam benen bi ci dess nak moy as-salatu ala nabi dañu def as-salatu sayyidina muhammad dañu wax sallallahu alayhi wasallam yenenti alayhi salatu wassalam alayhi salam ngam sallallahu alayhi wasallam yoy yenenti ñoko mu mure sahaba ay radiyallahu anhum ak tarabbi lañu def wax radiyallahu anhum ko sahaba yi la keneen ku dul sahaba li ñuy faral di def moy dañ nan rahimahullah yalla ko yalla yoro yalla ko yalla yoro boudé muy dundu ñu ne hafizahullah wala et cetera yalla ko yalla sam mais borom xoxam yi d'accord nañ ci ne meuneuf na remplacer taraddi ak ci ta ak tarahum manam meuneuf ko inverse manam meun nañ tuddu sayyidina abubakar rahimahullah lolou meun na ne meun nañu tuddu keren kudul sahaba na radiyallahu anhu lolou tamit meun na ne wa mën nañu tuddu ku dem ko sahaba ne radiyallahu anhu mais déjà pour différencier le dañuy wax sahaba yi ñu ne radiyallahu anhu kenen ku do sahaba ñu ne rahimahullah ba tabi'i ay ñu ne voilà maintenant motax ngay gis de temps en temps ñuy tuddu kenen ku do sahaba ne radiyallahu anhu ñu imam malik radiyallahu anhu par exemple and ak ne nor mo and ak ne li gëna bëri ci li ñuy faral di wax buñ né imam malik nan rahimahullah mais at taraddi gogou mën na nek ci kuy dund ak ku gën aduna parce que moy ñaan rek yalla yalla defal ko ngeerumum lool lay tek moy ñaan yalla defal ko ngeerumum mën na ne mais ngir day def différence entre nit ñi bo tax borom xoxo bi di jëfëndiko xex bobu ak di jëfëndiko taraddi loolul ci ñi nga xamne ñom ñoy ñu maggi ni mais vraiment ñu maggi ni pas n'importe qui parmi nous magne. Pourtant, nous faire des défis de colons. Ça, hein? Voilà, rahmatullahi. Nous sommes venus à rahmatullahi. Nous sommes venus à rahmatullahi. Nous sommes venus à rahmatullahi. Nous sommes venus à rahmatullahi. Nous sommes venus à rahmatullahi. Nous sommes venus à rahmatullahi. Nous sommes venus à rahmatullahi. Nous sommes venus à motax cheikh tidiane radiyallahu anhu mom lay saxal ni nekul comme niko borom xoxom yi di waxe comme niko borom xoxom yi di waxe djublu wu ci ne borom xoxom yi yep non lañuy wax mais da fekk ne lool moy li siiw ci milieu borom xoxom yi mais li siiw ak li djub duñu ben effectivement ah li cheikh tidiane radhiyallahu anhu di défendre nak ci buntu bi bok na ci ñukoy défendre ku melni al imam ibn al qayyim al jawziyya rahmatullah alayh ci téerum bu am solo bobu nak lu bada'i wal fawaid té haqiqatan lool moy deug haqiqatan lool moy deug mom lay wax ni ne kon julli gogu yentou sallam di julli yalla julli ci yentou sallam hadal fi zati bobu bokul ak yermane comme niko borom xam xam yi di waxe wa inna ma li amrun moy bo mbir mom amrun mbir la mo xam tane la yakaru def ko do wala yoraf def ko xam wala yotra ko te def daya ko def ko dem ko meuna pek fa inna li wer bor moy man accessibility bi dafa impossible fa inna li wer bor moy hadrat azat deug deug manam hadrat azat gison nañ ko in tamasat dafa teju dafa muru hein dafa faru fi hakim al ibarat wahi manam ibarat moy expression yi kulluha yeb wana adamat dafa ñak al isharat dafa xagnu al isharat junju yi lepp dafa teñu expression munu di wax xaxero yalla hadara yalla manam salalah hadaratu zat parce que fof koku gisone hadaratu tam so walama wa hadaratu amal ula lolou gisone nagn ko te voilà kon ñom ba pare di meuna insinuation yu jëm ci walu gogou tam daf ci ñak parce que munuñu fa inna li wer wer may hadaratu zat hadara bobu law barazat bu feñon li nazimi ñeel aji xol gi lama qadara do am katan giñ naani do am katan an yujiba ci mu lat an soalin ci ngi mu tontu bok an soalin ci ak aw lat buñ ko ci lat aw wala bok yu mayiz muy ragnal le martabatan martaba minal maratibi ci martaba yi wara suila buñ ko lajoon mi ata alfit témeri jurni soal ci ay lat man qadara do am carton an yujeba ci mu tonto an soal ci ablaj wahid baaj fe ben kesse wa misalu zalika li ñu wax nak fi shahidi ci li ñuy dund manam li nga xamne mo li ñuy dund misalu man moy misalu ko xamne ulqiya dañ ko sanni fi narin ci sawara ci tak tak tuluha bo xamantene guddayam masiratu yawmin mom moy doxu bus manam kon environ 70-75 km 75 km mom moy longueur tak tak bobu ñuko duggal wa ardaha li nga xamne moy yaatu way wi moy largeur bi masirat yawmin mom moy tam doxu bus moy tamit manam kon muy côté kon lu ki la quoi carré la quoi kon carré moy li nga xamne longueur ak largeur bi ñoo tollo voilà kon mom yep environ 75 km à peu près way ke safara soso nak kon manam kon safara ci non la toll 75 km non tel de côté 75 km de côté voilà bu lolo 75 km carré du ben voilà deng lolo lo ci xam mom waaw da lay wax waaw c'est 75 au carré de kilomètre carré c'est 75 au carré de kilomètre carré voilà d'accord deng légi lolu mom moy yaatu ay safara bo yete safara bobu shadidatul wuqudi moy aji tarji xambu manam ak tak li kasrat ngir barik hatabiha mat yetene deng bari way mat deng muy tak wa halu man halu ki nga xamne ulqiya sanif nako fiha ci mom ci biram ma'ruful ku ñu xam la lu ñu xam nañ ko lolu kuñ sand ci bir lolu sand ko ci digg safara bu mel non halam dañ koy xam lam yaqdir du am katan an yaltafita ci mu wulbatiku ila shay'in jimta lenen khayr halu bokut ak lolu manam xelam du meuna dem ci lenen ludul tak tak bi ni manam instant biñ ko dugale fofu non mu nek ci bir nek ci digg bi ci cube bu mel non imagine cube bu mel non ñu dugul ko ci manam kon da 75 km même manam 75 au cube sax lay do ben wala legui lolou de kilomètre cube legui nga xol ku mel non kokku fim tollu serigne bi voilà xelam dudul nek ci lan xelam munte nek ci leneen dudul tak tak gi voilà xelam mo me xalam xamnañ ko xamnañ li mo xelam munte nek ci leneen dudul ci tak tak wala yaqdiru tilu am katan sahibuha borom an yujiba ci mu tontu sa ilan ajlat aw wala bok yof xam muy deg di comprendre kala man benen kad lima ñel li nga xamne huwa mom fi nek na ci bir min ay zamil amri ci magay bir manam bir mi dafa tar dafa garaw dafa dangereux dafa wala préoccupant de telle sorte que fim tollu luñ ko laaj du ko meuna xam buñ ko waxon dara du ko meuna comprendre hadar khusa non la tay buñu natale won sax nit tay fim tollu mu am lu mu ci joté sax da ngay gis ne du meuna buñ ko ci dugalon ni du meuna comprendre dara du meuna xam du meuna expliquer du meuna voilà tellement affaire bi da koy njatt kon nak c'est vraiment inaccessible c'est inaccessible exemple mom doy la deug firnde voilà wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala rasulillahi alhamdulillahi rabbil alamin